محمد ولدي دنيا حموت ابو يا نور دنيا بعدالة خملي الدنيا هاي ظلم وزور الدنيا هاي ظلم وزور شوقا محمد داجي هون دهلا وبخارا يسفحون روني بو عرض وعاصمون إبليس نماه وشو يجور إبليس نماه وشو يجور دائم دكي حمد سنا مخلوقم از گندانه هم گوتن جبومه هر شرف قسم ملک بون صف بسف لدوره کعبه ها ویردور لدوره کعبه ها ویردور نورا محمد رانی دا جبریل کعبه الودا شیطان ج قهر آخر ددا سردو کتن قطبونه دردم کتن قطبونه بود دائم دکی حمد و سنا احمد تدا یا ربنا محروم نکی مجدتنا وی محشر و روجا زور محروم نکی مجدتنا وی محشر کسرا هجیا چرده ستون جه پکیا بحرا سعات چکیا نور چو حتا بسرا و تور نور چو حتا بسرا و تور شاهی کرن حوری و ملک عرده حتا برجا فلک و تنجه همرا او خبرات صاحب قرآن و شور صاحب قرآن شور دائم دکی حمد و سنا